بسم الله الرحمن الرحیم. اصل مسئله رو که خیلی خیلی مهم هست در میراث خواندیم و این مسئله رو خواندیم که اصول اصل مسئله ها در ذوی الفروض 7 تا بودند، یا اصل مسئله از 2 میشد یا 3 یا 4 یا 6 یا 8 و یا 12 و یا 24. اینا اصل مسئلهی می بودند که ما پیداش می کردیم و میراث رو بر اساسش تقسیم می کردیم، سهم هر یکی رو بر اساسش تقسیم می کردیم. ولی در این اصل مسئله ها گاهی موقع می بینیم که کم و زیادتی پیش میاد. امروز ادامه بحث همین موضوع رو توضیح میده. میگه اقسام هذه الاصول باعتبار العول وعدمه. اقسام این اصول، اصولی که گفتیم، البته این نقطه رو ما توضیح دادیم. شیخ اومده بود گفته بود که اگر در مسئله 2 مثلا وجود داشته باشه، اصل مسئله از 2 هست. ما گفتیم برای اینکه کار ساده باشه، ما موقعی که در یک مسئله چند تا صاحب فرض وجود داشته باشه، ارتباط این مخرج ها رو با هم دیگه نگاه میکنیم. مثلا یک دوم و یک چارم، دو و چار چه رابطه‌ای دارن؟ میبینیم که چار نصف دو نصف چاره، پس اصل مسئله مون میشه از 4. اینو بهش میگن تداخل در علم میراث. یا دو تا مسئله اصلا با هم دیگه قابل تقسیم نیستند، دو تا مخرج، مثل یک سوم و مثلا یک چارو، اینو بهش میگفتن توالون. 3 رو ضرب در 4 میکردیم میشد 12. اصل مسئله این دوتا فرض میشد از 12. و تماثل، یک شیشم و یک شیشم، شیش و شیش مثل همان، پس اصل مسئله رو میگرفتیم از چند؟ از 6. و مونده بود دیگه چی؟ توافق، یک چارم و یک شیشم. میبینیم که 6 تقسیم بر 4 نمیشه. 6 تقسیم بر 4 کنیم، نه 2 در میاد، نه 1 یا نه 3. لذا اینا با هم ولی در یک عدد مشترک دیگه قابل تقسیم بودند، وفق بهش میگفتند. که 6 رو تقسیم بر 2 میکردیم میشد 3، 4 رو تقسیم بر 2 میکردیم میشد 2. پس 2 که وفق این دو تا بود، شیش رو تقسیم بر 2 میکردیم میشد 3. حالا چه 3 رو ضرب در 4 میکردیم که بشه 12، چه 4 رو تقسیم بر 2 کنیم که میشه 2، 2 رو ضرب در 6 کنیم میشه 12، اصل مسئله ما پیدا میشد که به این میگفتن در میراث توافق، یعنی بر هم دیگر قابل تقسیم نیستند ولی یک عدد مشترک دیگه وجود دارد که با اون چند قابل تقسیمند. هرچه خارج قسمت در می اومد ضرب در مخرجش می کردیم، مخرج دیگر، و اصل مسئله مون پیدا می شد. امروز رسیدیم با توجه به تفصیلاتی که در مورد اصل مسئله خواندیم، کلن حالا جدای در میراث، در بحث ریاضی موقعی که ما کسر داشته باشیم، برای این که اینو تبدیل به اعداد صحیح کنیم باید مخرج مشترک بگیریم. همین مخرج مشترکی که اینجا میگیرن در ریاضی، اینجا بهش میگن اصل مسئله. خب اقسام هذه الاصول باعتبار العول وعدمه. اقسام این اصول، اصل مسئله ها، به اعتبار عول و عدم عول. حالا عول چی هست؟ خودش توضیح میده. میگه لا تخلو فروض المسئله بالنسبه الى اصلها من احد ثلاثه امور. فرضهای مسئله، مسئله میراثی منظور، فرضهاش، سهمهاش، یک دوم و یک چهارم و یک ششمش، حالا دو مسئله ما چقدر داشته باشیم، مسائل با هم متفاوتن، یکی فوت میکنه بنت داره و ابن داره و فلان داره، میگه فرضه هایی که در مسئله وجود دارند با توجه به اصل مسئلهی که ما اونو پیدا میکنیم از سه امر خارج نیست. ما ابتدا میایم اصل مسئله رو پیدا میکنیم با توجه به مخرجها، با توجه به چی؟ فرضها. ولی این اصل مسئله با توجه به فرضها از سه امر خارج نیست. احدوها ان تكون زائدتن على اصل المسئله، فرضها زائد باشند بر اصل مسئله. الثانی ان تكون ناقصتن ان اصل المسئله، کمتر باشند از اصل مسئله. الثالث ان تكون بقدر اصل المسئله من غیر زیادت ولا نقص، فرضها به اندازه اصل مسئله باشند بدون زیادی و بدون کمی. اینا واضح میگردن با مثال. فالاول وهو زيادة الفروض على اصل المسألة يسمى العول، اولی که فرضها بیشتر بودند از اصل مسئله. مثلا اصل مسئله ما 6 بود، میدیدیم سهمی که میراث برا نیاز داشتند بیشتر از 6 بود. ما مسئله رو 6 جا کرده بودیم ابتدا، ها؟ ولی میبینیم که اینا بیشتر از 6 میبرند، 7 تا میبرند. سهمی که اینا نیاز داره چند تایه؟ 7 تایه، در حالی که ما مالو چند جا تقسیم کردیم؟ 6 جا، 6 حصش کردیم. فالاول و هو زیاده الفروض على اصل المسئله، اولی که اضافه بودن فرضها، اضافه بودن سهمها بر اصل مسئله بود، بهش میگن چی؟ العول. والثاني دومي وهو نقص الفروض عن اصل المساله، كم بودن فرضها از اصل مساله. يعني آقا ما سهمي ها رو تقسيم ميكنيم، ميبينيم كه اصل مساله هنوز باقي مونده، ما مال 12 جا كرديم، به زوال فروض داديم، مثلا 5 تاشو بردن، باقي مونده چي؟ مونده. اينو ميگن چي؟ النقص. نقص. والثالث وهو كون الفروز بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص يسمى العدل. ثومي إن هست كفرائز فرضها سهمها بأندازة أصل مسألة باشن بدون كمكاست، بدون زيادي وبدون كمبودن، يسمى العدل، بهش میگن العدل. پس العول، النقص، العدل. اینا رو با مثال شیخ کاملا تفصیلی بیان میکنه، به خاطر این ما اینجا دیگه تکرار مثال نمیاوریم، کامل مشخص میشن. و هذه الاصول السبعه السابقه باعتبار العول والنقص والعدل اربعه اقسام. اصول هفتگانه‌ای که اونا رو خواندیم، یعنی چی؟ یا اصل مسئله از دو بود، 3, 4, 6, 8, 12, 24، این هفتا. میگه اصول سبعه یک سابقه که خوندیم به اعتبار الاولی و النقص و العدل اربعه اقسام. به اعتبار این که درشون اول پیش بیاد یا نقص پیش بیاد یا عادله باشند، فرضها دقیق مساوی باشند با اصل مسئله، خودشون بر 4 قسم تقسیم میشند. احدها، قسم اول، ان يكون ما يكون ناقصا دائما وهما اصل 4 و 8. اونی که همیشه درش نقص پیش میاد، چی پیش میاد؟ و آن اصل 4 و 8 میباشد. زمانی که اصل مسئله چه باشه؟ 4 و 8. الثالث ما يكون ناقصا او عائلا ولا يكون عادلا. الثاني دو، ما يكون ناقصا او عادلا ولا يكون عائلا. نوع دوم اونی هست که درش نقص پیش میاد، عادل پیش میاد، ولی اول نمیشه. اول؟ بله، اول نمیشه. یعنی اصل مسئله کم نمیاره از فرضها. یا به عبارت دیگر فرضها اضافه تر نمیشند از اصل مسئله. الثالث ما یکون ناقصا، چی؟ الثانی ما یکون ناقصا او عادلا ولا یکون عائلا. نوع دوم اونی هست که درش نقص پیش میاد، عادل میشه ولی اول درش پیش نمیاد. کدوم اصل مسئله ها درشون این حالت هست؟ و هما اصل اثنین و ثلاثه. این دو حالت یعنی نقص و عدل در اثنین و ثلاثه پیش میاد، در اصل مسئله دو و سه. در اصل مسئله چند و چند؟ دو و سه. الثالث ما یکون ناقصا او عائلا ولا یکون عادلا، آنچه که نقص درش پیش میاد یا عول درش پیش میاد اما درش عدل پیش نمیاد، یعنی پیش نمیاد که فرضها با اصل مسئله به اندازه هم در بیاند. و هما اصل اثنی عشر، و اون کدوم اصل هست؟ دوازده و اربعت و عشرین، دوازده و بیست و چار هستند. الرابع نوع چارم ما یکون ناقصا و عادلا و عائلا، هم درش نقص پیش میاد هم عدل پیش میاد هم اول پیش میاد. و هو اصل سته، و اون هم ست زمانی هست که اصل مسئله چند هست؟ شیش هست. و به هذا، پس بر این اساسی که این چهار نوع رو خوندیم، تبین ان الذي يمكن عوله ثلاث اصول، اونهایی که ممکن هست درشون اول پیش بیاد، اونهایی که ممکن هست درشون چی پیش بیاد؟ اول پیش بیاد، سه تا هستن. الاصل الاول اصل سته، شیش هست. و تعول الى سبعه و ثمانیه و تسعه و عشره، و اول میشه به هفت و هشت و نه و ده. به یکی از اینا چی میشه؟ اول میشه. تو مثالا دیگه از اینجا به بعد مثالا رو میاره و واضح میکنه که این اول چی هست و این عدل شخص. مثال ذلك، مثال يا ورده، أن تهلك امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، فوت كنت شخصي، أن تهلك امرأة فوت كنت زني شوهر داشته باشد و دوتا خواهر شقيقه داشته باشه. فوت كنت زني چه داشته باشد؟ شوهر داشته باشد و دوتا خواهر شقیقه. شوهر چقدر میبره؟ نصف رو میبره، یک دوم مالو میبره، چون فروع وارثی وجود نداره. دو خواهر شقیقه چقدر میبرند؟ چون دوتا هستن دو سوم میبرند، اگر یکی بود یک دوم میبرد. خب فالمسئله تو من سته، اینجا ما یک دوم داریم و یک دو سوم داریم، یک دوم داریم و یک چه داریم؟ اینجا اصل مسئله را از چند بگیریم؟ یک دوم و یک دو سوم. سه و دو چه رابطی با هم دیگر دارن؟ تباینند. با هم دیگه چی هست؟ پس دو سه تا میشه چی؟ شش تا. اینجا در این مسئله اصل مسئله ما میشه از چند؟ از شش. خوب دقت کنید، با تمام مثالی که تو کتاب میاد دیگه حل کردن اینا خیلی ساده میشه. اصل مسئله رو میگیریم از شش، یعنی مخرج مشترک میشه از چند؟ از شش. بین این دوتا مخرجی که داریم اینجا، یکی دو هست و یکی سه، اینا با هم تباینند، پس میشه با هم ضرب میشن، دو سه تا میشه شش. خب شد از شش. دقت داشته باشید که مسئله اولو تو این مثال دیگه توضیح میده. شد از شش. زود چقدر میبره از این شش تا؟ یک دومو. خب دو رو تقسیم شیش کنیم میشه چند؟ سه. میشه سه. سه تا رفتند. دو تا خواهر چقدر میبرند؟ دو سوم. دو سوم رو تقسیم بر شیش کنیم چند در میاد؟ خب سه رو که مخرجه تقسیم بر شیش میکنیم چند در میاد؟ اینجا دقت داشته باش آقای مولانا سهیل، دو سوم رو تقسیم بر اصل مسئله میکنیم که شیش هست. دو سوم تقسیم بر شیش. سه تقسیم بر شیش چند میشه؟ سه. سه تقسیم بر شیش میشه چند؟ دو. دو ضرب در دو، چون دو سومه دیگه. میشه 4. پس تو این مسئله دقت داشته باشید، سه تا رو برد کی؟ شوهر. 4 تا رو میبره کی؟ خواهر. 3 و 4 با هم میشن چند؟ 7. اصل مسئله چند بود؟ 6. اینجا اول پیش اومد، یعنی اصل مسئله ما 6 بود، در حالی که اینا چند تا رو میبرن؟ 7 تا رو. بله، پس در فروز در سهما اضافی پیش اومد، زیادت پیش اومد، اینو میگن اول. 6 اول شد به چند؟ 7. پس ما اصل مسئله من از 6 بود، ولی الان از چندش میگیریم؟ 7. یعنی قبلا ما مالو 6 جا میکردیم، ولی میدیدیم که کم میاد. چی میاد؟ اصل مسئله کم میاد، در فرضا زیادی میاد، اومدیم از 7ش میگیریم. مالو چند جا میکنیم؟ 7. پس کمتر گیرشون میاد دیگه. پس الان کمتر چیشون میشه؟ اگر ما از 6 جاش میکردیم مسلم بود سهم بیشتر میشد. چند میشد؟ مالو الان 7 جا میکنیم. بله، این شد اول به 7. فان کان معهم، اگر همراه همین صاحب فرائضی که تو این مسئله وجود داشتند باشد، امون مادر، یعنی بغیر از دوتا خواهر شقیقه و شوهر، مادر هم چی تو این مسئله چه باشه؟ وجود داشته باشه. کان لها سدس، مادر چقدر گیرش میاد؟ یک ششم گیرش میاد. خب اصل مسئله ما از چند بود؟ 6. از 6 بود. یکی رو میدیم به مادر، یکی رو میدیم به کی؟ سه تا رو میدادیم به شوهر، 4 تا رو میدادیم به دو تا خواهر. تو اون مسئله اول میشد به 7، تو این مسئله اول میشه به چند؟ 8. به 8، چون یکی دیگه اضافه شد. چون یکی دیگه چه شد؟ اضافه شد. فان کان معهم اخ لام، اگر با همراه اونها، یعنی با همراه دوتا خواهر شقیقه و همراه شوهر و همراه مادر، یک برادر مادری هم همراه بشه، یک چی همراه بشه؟ برادر مادری. کان له السدس، باز هم این چقدر میبره؟ یک ششم میبره. اینجا یکی دیگه هم چه شد؟ اضافی تر شد. اصل مسئله 6 بود، اول میشه تو این مسئله به چند؟ 9. و تعول الى 9، اول به 9 میشه. متوجه شدید سروران من؟ پس مسئله اینجا اول به 9 میشه. پس 6 اول به 7 میشه، اول به 8 میشه، اول به 9 میشه و اول به 10 هم میشه. برای هر 4 تا مثال آورده. حالا مثال 4 رو دقت کنید. فان کان معهم اخ لام اخر، اگر همراه اون همراه اون شوهر، همراه مادر، همراه دوتا خواهر و همراه اون خواهر مادری یک برادر مادری دیگه ای باشه، اون موقع برادر مادری تو این مسئله یک ششم میبرد، چون یک نفر بود. اگر دوتا باشند یک سوم میبرند. چقدر میبرند؟ فرزندان مادر اگه یک نفر باشه یک ششم میبره. یک ششم کمتر از یک سومه دیگه، یک سوم بیشتره. یک سوم از ستا یکی میدیم، یک ششم از ششتا یکی، نه؟ خب حالا میگه اگر برادر مادری دوتا باشند، اون موقع سهمشون چقدر میشه؟ یک سوم. در این حالت تعول الى 10، مسئله به چند اول میشه؟ به 10 اول میشه. و تسمى السته تو اذا عالت الى 10 ام الفروخ، اگر 6 به 10 اول بشه بهش میگن ام الفروخ. اصل فروخ جوجه ها رو میگن، یعنی دیگه زیاد تا چی داره دور برش. بله، چون زیاد اول شده، نه؟ پس اصل اول که 6 بود، 6 به 7 اول میشد، به 8 اول میشد، به 9 اول، به 9 اول میشد و به 10 اول میشد. بله، الان رسیدیم به اصل بعدی که اول میشه، اصل 12، اصل 12. و تعول الى 13 و 15 و 17 ولا تؤولوا الى شفع ابدا. دوازده یا اول به سیزده میشه یا به پانزده یا به هفده، ولی به زوج اول نمیشه. ببینید سیزده فرده، زوج نیست. پانزده هم چیه؟ فرده. بله. و شفع والوتر دیگه خوندیم دیگه، این وتری که خودمون میخونیم همون فرده. یک سه پنج ها؟ میگه این دوازده اول میشه ولی به شفع به جفت اول نمیشه، به فرد اول میشه. مثال و ذالک، مثال هایی برای اصل دوازده میآورد زمانی که اول میشه. ان یهلک هالکون ان ثلاثی زوجات و ثمانی اخوات لغیر ام و جدتینی. اینجا چقدر ماشاءالله پر خانواده پر نسلی رو مثال زده. میگه فوت کند شخصی سه زن داشته باشه، هشت تا خواهر داشته باشه، البته خواهرای غیر مادری، و دو تا جده داشته باشه و دو تا مادر بزرگ داشته باشه. فالمساله من 12، مساله از 12 میشه. چرا؟ للزوجات الربع، چون زوجات یک چهارم رو میبرند. فرقی نداره. نه نه، موقعی با هم ارث میبرند این و اون با هم دیگه ارث میبرند. قبلا این بحث در جده خوندیم. خب مسئله از چند میشه؟ از دوازده. چرا؟ چون زوجات یک چهارم رو میبرند. اخوات چقدر میبرند؟ دو سوم میبرند. مادر بزرگا یک ششم میبرند. یک چهارم و دو سوم و یک ششم. خب بین دو سوم و یک ششم تداخل هست، از شش میشه، و بین یک چهارم و یک ششم توافق هست. بله، یا چهار رو تقسیم بر دو کنیم که میشه دو ضرب در ششش کنیم، یا شش رو تقسیم بر دو کنیم که میشه سه، سه رو ضرب در چهار کنیم که با هم میشه دوازده. پس اصل ما در این اصل مسئله در این مسئله از چند میشه؟ از دوازده. چون ما مخرجا رو موقعی که نگاه میکنیم مخرج مشترک میشه چند؟ دوازده، که میشه اصل مسئله ما. خب میگه اصل مسئله در این مسئله از دوازده هست. همسران یک چهارم رو میبرند. خب چهار رو تقسیم بر دوازده کنیم چند میشه؟ میشه سه. پس سه تا رو میبرند همسران، لکل واحده واحد، بعدن که تقسیم میشه هر یکی رو یکی میدن. ولی الاخواتی از ثلثان، خواهران دو سوم رو میبرن. دوازده رو تقسیم بره دو سوم کنیم چند میشه؟ دو سوم. دوازده تقسیم بر سه میشه چند؟ چار. چار ضرب در دو هشت. پس خواهران میبرن هشت تا رو. از دوازده تا خواهران میبرن چند تا؟ هشت تا. تقسیم بر دو سوم، تقسیم بر دو سوم، اول تقسیم بر سهش میکنیم که مخرجه، بعدن ضرب در صورتش میکنیم که دوه، دو سوم نه؟ میشه دیگه هشت تا در میاد. دوازده تقسیم بر سه میشه چار، چار ضرب در دو میشه هشت، سهمیه خواهران میشه. همیشه دو سوم اینجوریه دیگه نه؟ هر یکی هم میبره یک، هشت نفر بودن. ولی الجدتین از سدس، مادر بزرگا که سهمیشون شیش بود، خب دوازده رو تقسیم بر شیش کنیم چند در میاد؟ دو. دو تا مادر بزرگا هر یکی رو یکی میدیم، تمام شد رفت. بله، دو هشت با هم میشن چند تا؟ ده تا. با سه با هم چند میشن؟ پس اول شد چی؟ به سیزده. و تعولو الى سلاسته عشر. پس این اینجا مسئله دوازده اول به چند شد؟ به سیزده شد. الان داره میگه که اصل مسئله ها اول میشند. مال شیشو توضیح داد، حالا رسیدیم مال چند؟ اونایی که اول میشند. البته تمام اصل مسئله های هفتگانه اول نمیشند که اینو دیگه خوندیم مفصل، الان با مثال داره توضیحشون میده. دقت داشته باشید برادران من، این مسئله اول شد به دوازده آل شد به سیزده. یعنی اصل مسئله دوازده بود ولی آل شد به چند؟ دیگه مالو سیزده جا میکنیم و بعدا چیکارش میکنیم؟ تقسیمش میکنیم. فإن كان معهم أخت لأم، اگر همراه همین گروهی که تو این مسئله نام بردیم، یعنی اخوات، جدتین و دیگه کی به همراهشون بود؟ زوجات، زوجات چارگانه. دقت داشته باشید، اگر همراه زوجات و اخوات و جدتین اخت لأمی هم باشد، چی باشد؟ اخت لأم باشد. کان لها سدس، اون موقع این خواهر چقدر میبره؟ یک ششم، چون تنهاست. خب شیشو تقسیم بر دوازده کنیم، اصل مسئله دیگه از دوازده میشه چند؟ میشه دو. سیزده تا اونا برده بودن، دو تا این ببره میشه چند؟ چارده، پونزه. پس مسئله اول میشه به چند؟ به پونزه. بله، و تقولو الى خمسه عشر، به پونزه. حالا فإن كانت الاخوات لأم اكثر من واحده، مسئله همونه ولی اخوات لأم قبلا یکی بود یک سوم میبرد، حالا بیشترند، یک ششم میبرد، دو تا گیرش میومد، حالا بیشترند یک سوم گیرش میاد. دوازده تقسیم بر سه چند میشه؟ چار. دوازده تقسیم بر سه چند میشه؟ اینا چار میبرند. اینا چند میبرند؟ دوازده. قبلا اونا سیزده میبردن، به اضافه چار با هم چند میشه؟ چارده، پونزه، شونزه، هفته. آل میشه به چند؟ و تعولو الى سبعت عشر، آل شد به چند؟ به هفته. و تسمى هذه المسألة ام الفروج، اون ام الفروخ بود. این هم ام چه هست؟ بله، اینو ام الفروج، فروج میگن چون فرج به زن میگن. لا بلجیم لان الوارثات کلهن نساء، چون اینجا دیگه میراث برا همشون چی بودند؟ هر زن بودند. و تسمى ایضا الدیناریه الصغرى، دیناریه الصغرى هم بهش میگن. لان كل انثى اخذت دینارا مع اختلاف جهاتهن، چون هر یکی از این زنا یک دیناری گیرش اومد با توجه به اختلاف چیشون، جهتی که هم دارند. الاصل الثالث، شیشو توضیح دادیم، رسیدیم به اصل سوم، اصل الرعت و عشرین، 24 که این هم چی میشه درش؟ اول پیش میاد. درش چی پیش میاد؟ و تعولو الى 27 فقط، این فقط به 27 اول میشه. این فقط به چند اول میشه؟ 27. مثال ذلك، مثالی رو آورده. ان يهلك رجل عن زوجه وابنتين وابوين، فوت کند شخصی، مردی یک زن داشته باشه، دو دختر داشته باشه و پدر و مادر داشته باشه. ابوین یعنی پدر و مادر، این قاعده تقلیب بهش میگن ابوین. فالمساله من 24، اینجا مسئله از چند میشه؟ چرا؟ میگه چون لزوجتی از سمون، زوجه یک هشتم میبره، بنتن چقدر میبرند؟ دو سوم میبرند، یکی یک هشتم، یکی دو سوم. ام چقدر میبره؟ یک ششم، پدر هم یک ششم. یک ششم و یک ششم و دو سوم، اصل مسئله بینشون میشه از شیش، اصل مسئله شون اصلا میشه. ولی مال زوجه که هشت هست، هشت و شیش چه رابطی با هم دارند؟ هشت و شیش توافق، هشت و تقسیم بر دو کنیم میشه چند؟ چار. چار و زر در شیش کنیم میشه چند؟ بیست و چار. پس توافق اینجوری پیدا میشه. متوجه شدید در توافق چطوری اصل مسئله رو پیدا میکنیم؟ خارج قسمت هر چند در اومد، ضرب در اون مخرج دیگه میکنیم. یک شیشم و یک هشتم، یا هشت و تقسیم بر دو کنیم چند در میاد؟ چار. چار ضرب در شیش کنیم، یا شیش رو تقسیم بر دو کنیم چند در میاد؟ سه. سه رو ضرب در هشت کنیم، سه هشت میشه چند؟ 24 تا. چار شیشتا هم میشه چند؟ 24 تا، فرقی نداره، اینو میگن توافق. حالا که ما در این مسئله، در این مسئله صفحه هم گم شد، نه مال من مکتب تو شامله، بله پیداش کردم. خب در این مثال شخص فوت کرده بود، زن داشت، دو تا دختر و پدر و مادر. مسئله از 24 میشه، توضیحش دادیم چرا. لزوجتی از سومون، زن چقدر میبره؟ یک هشتم. هشتو تقسیم بر 24 کنیم چند میشه؟ سه میشه. سه تا رو میبره، اول مال زوجه رو گفته، سه تا رو میبره زن، چون یک هشتم میبره، هشتو تقسیم بر 24 میشه سه، پس سه تا رو برد زن. دو تا دختر دو سوم رو میبرند، دو سوم. سه 24 تقسیم بر سه چند میشه؟ هشت. هشت ضرب در دو 16. 16 تا رو میدیم به کی؟ به بنتین. مادر میبره یک ششم. شش تقسیم بر 24 چند میشه؟ 4. مادر برد 4 تا رو. پدر هم میبره 4 تا، چون اون هم یک ششم میبره دیگه. هم مادر یک ششم میبره هم پدر. حالا سه که برده بود اونا رو کی؟ زن. به اضافه 16 که اونا رو برده بود کی؟ بنتن. سه و 16 با هم میشن چند؟ 17 18 19. به اضافه 4 که مادر برد 23. به اضافه 4 تای دیگر که پدر برد 27. پس اینجا مسئله ما از 24 اول شد به 27. و اما الاصول التي لا يمكن عولها فهي اربعه، اما اصلهایی که، اصل مسئله هایی که امکان ندارد درشون اول پیش بیاد، 4 تا هستند. پس در اون ستایی که خوندیم امکان داشت درشون چی پیش بیاد؟ یکی در 6 بود، دیگری در 12 و دیگری در 24. الان اون اصل مسئله هایی رو میخونیم که درشون امکان نداره چی پیش بیاد؟ اول پیش بیاد. 4 تا هستن این اصل مسئله ها. احدها اصل اثنین، یکی از اون 4 تا دو هست. یکونو ناقصن، ناقص میشه، که زوج و عم، مانند زوج و عمو. بله آقا دقت داشته باشید، چرا در این مسئله نقص پیش می اومد؟ ما داریم، خوب دقت داشته باشید، زوج و عم، چون اونجا مثال رو اونجا توضیح ندادیم نقص چیه و اول چیه، اینجا دیگه توضیح میدیم. ما داریم شخصی فوت کرده، یک زوج داره و یک عم. ما اصل مسئله رو از چند میگیریم؟ از دو که بگیریم، شوهر میبره یک دو، شوهر میبره چقدر؟ یک دوم. دو تقسیم بر دو، بله. و یکونو عادلا، چار یا ناقص میشه یا چی میشه؟ چی دو رو میگم؟ دو، اولی دوه. دو یا ناقص میشه و یا چی میشه؟ عادل میشه. و یکونو عادلا کزوج و اخت شقیقه، مانند کیو کی؟ بله. در این مثال شوهر چقدر میبره؟ یک دومه. خواهر شقیقه چقدره؟ یک دوم باسم. پس اینجا مسئله عادله هست. مسئله در این مسئله چه هست؟ اصل مسئله رو از دو میگیریم، یکیشو میبره زوج و یکیشو میبره اخت شقیقه، میبینیم سهمه ها با اصل مسئله مساویند، برابرند، بهش میگن عادله. در مثال قبلی ناقص بود، یعنی اصل مسئله از دو بود، شوهر فقط یکی رو میبرد، شوهر فقط چقدر میبرد؟ اون ناقصه بود، این عادله هست. ولی در این اول پیش نمیاد. در این دومی رو فهمیدی؟ عادله رو؟ خب اینجا سهمها مساوی با چی بودند؟ با اصل مسئله. فرضها مساوی بودند با؟ در مثال قبلی زوج و عم ما یک صاحب فرض داشتیم، یک چی داشتیم؟ خب صاحب فرض چقدر می برد؟ یک دوم. یک دوم اصل مسئله رو از چند می گیریم؟ از دو. دو تقسیم بر دو چند میشه؟ ای بابا یک. پس یکی رو به شوهر می دادیم، نقص پیش میاد دیگه، یکی رو فقط می برد. شوهر یک میگیره، یک رو میبرد، یکی دیگه باقی میموند، و بیش میگن ناقصه دیگه. اگه کامل یعنی صاحب فرضا کامل میبردن اون اصل مسئله رو، اون موقع میشد عادله. اون که دیگه عصبه هست، اون داستانش جدایه. اینجا بحث بله بحث صاحب فرضایه، بحث چیه؟ الثاني اصل ثلاثه، در اصل سه، يكون ناقصا كأم وعم، ناقص درش پیش میاد مانند مادر و امو. خب مادر سهمیش، مادر یک ششم، یک سوم رو میبره. مادر چقدر میبره؟ یک سوم. از یک سوم یکی رو میبره، دو تای دیگه چی میشن؟ میمونند. پس اینجا صاحب فرضا کمترند از اصل مسئله، بهش میگن ناقص. در اول صاحب چی؟ فرضها بیشترند از اصل مسئله. در اول فرضها بیشترند از چی؟ از اصل مسئله. در ناقص سهم کمتر از اصل مسئله. مثلا در همین مثال مادر از سه تا یکی رو میبره، اصل مسئله از سه، یک کمتر از چی هست؟ از اصل مسئله که سه. ولی اگر صاحب فرضای دیگری داشتیم، تمام سهمها رو با هم دیگه جمع می کردیم، می دیدیم که آیا مساوی با اصل مسئله اند یا کمترند یا بیشتر. اگر فرضا بیشتر از اصل مسئله باشند میشه اول، کمتر باشه نقص، برابر باشند چی؟ عادله. بله مادر یک سهم، اون که عصبه هست او بنتین و ام، یا دو دختر و امو. اینجا هم بنتین دو سوم رو میبرند و ام باقی مانده رو. و یکون عادلا، اصل ثلاثه که همونی سه باشه، یا درش نقص پیش میاد یا دیگه چی پیش میاد؟ عادل میشه. مانند مثالش چیه؟ که اختین شقیقتین و اختین لام، مانند دو خواهر شقیقه و دو خواهر مادری. خب دو خواهر شقیقه چقدر میبرند؟ دو سوم رو میبرند. دو خواهر مادری چقدر میبرند؟ یک سوم. اینجا عدل پیش میاد، دو سوم اونا بردند، یک سوم اینا. اصل مسئله از چه بود؟ دو تا رو اونا بردند، یکی رو اینا. دو سه دو یک با هم چند میشن؟ سه. سهمایی که اینا میبرن سه تا هستن و اصل مسئله هم چنده؟ سه. درش عدل پیش اومد. در سه دو چیز پیش میاد، در سه میتونه نقص پیش بیاد و میتونه عدل پیش بیاد. خب نه، اون همون بحث نقص بود، دو مثال براش آورده بود. الثالث سه، اصل اربعه یکون ناقصا دائما، اصل چار همیشه ناقص هست، همیشه چه هست؟ ناقص هست. یعنی آقا صاحب فرضا نقص پیش میاد، بقیه رو کی میبرند؟ بقیه رو عصبه ها میبرند. بله، سهمی که زوال فروز میبرند کمتر از اصل مسئله هست. در عادله سهمی رو که زوال فروز میبردند بیشتر از اصل مسئله هست. در عائله، در اونی که اول میشه. اصل چهار همیشه ناقص هست. که زوج و ابن، مانند زوج و ابن. خب آقا زوج اینجا یک چهارم میبره به خاطر وجود ابن، یکی رو میبره، پس درش نقص پیش اومد. چی پیش اومد؟ او زوج و بنت و عم. یا مثال دیگه آورده، زوج و بنت و عم. زوج یک چهارم میبره، بنت یک دوم میبره. یک چهارم و یک دوم اصل مسئله از چند میشه؟ چار. از چهار میشه، چون تداخله. از چهار که شد، چهار تقسیم بر چهار یک، به زوج یک میدیم. چهار تقسیم بر دو میشه دو، دوتا رو بنت میبره. دو بنت برد، یکی زوج نقص پیش اومد، اینا رو سه تا بردن، یکی دیگه اضافی اومد. یکی دیگه چون اومد؟ پس اصل مسئله اضافه تر شد، سهم ها کمتر شدن. سهم ها چی شدن؟ ناقصه بود. الرابع اصل ثمانیه یکونو ناقصن دائما. چار اصل هشتم هست که این هم همیشه چه هست؟ ناقص هست. بله، یعنی اصل مسئله رو که مثلا از چند باشه نمیبرندش. که زوجتن و ابنن، مانند زوجه و ابن. زوجه یک هشتم میبره. خب از هشتا چند تا رو برد این صاحب فرض؟ یک تا رو برد. پس مسئله نقص پیش اومد، یعنی سهم صاحب فرض نسبت به اصل مسئله کمتره. اگر مساوی بود بهش میگفتن عادله، و اگر سهم بیشتر از اصل مسئله میشد که همون اول بود که ما سه تا اصل مسئله رو داشتیم که اول میشدند. الان اونایی رو توضیح میده که یا نقص میشند یا عادله. چار و هشت فقط ناقص میشند همیشه. که زوج و ابنم که مثالش توضیح دادیم، یا او زوج و بنت و عم. یا مثال زوجه و بنت و عم که زوجه میبره یک هشتم، بنت میبره یک دوم. از یک هشتم زوجه یکی رو میبره، بنت هم میبره چارتا رو، که با هم میشن پنجتا. پنجتا رو بردن در حالی که اصل مسئله از چند بود؟ از هشت بود، پس ناقصه بود. فوائد، بیاریم توی فوائد بحث التأثیر و التصحیح که موضوع من هست. الفائدة الأولى، فائدة أولي، هذه الأصول السبعة السابقة هي الأصول المتفق عليها. ميجا إين أصلهاي حفتغاني كرد شدند، أصلهاي بودند كي برشون اتفاق وجود داشت، وبقي أصلاني مختلف فيهما. نا إن فوائدو ميخونين بعدش. عزيز من دقت داشته باش، إنا ساده أنت. وباقي ماند ما الان میدونی چند 43 دقیقه داریم درس شروع کردیم. و بقی اصلان مختلف فیهما، دو اصل باقی مانده که درشون چی وجود داره؟ درشون اختلاف وجود داره. و هما اصل 18 و 36، و اون هم اصل 18 و 36 میباشند. 18 و چند؟ 36. و اختصان بباب الجد والاخوه على القول بتوريثهم معه. اینا مختص باب جد و اخوه هستند. مختص چه هستند؟ یعنی فقط اینا در بحث جد و اخوه پیش میاند. یعنی این میگه به عنوان اصل مسئله، از 18 و 36 تو اینا اختلاف هست که در باب جد و اخوه پیش میاند. بر اساس اون قولی که گفت اگر جد و اخوه در با هم پیش بیان و ما به اخوه چی بدیم؟ ارث بدیم. چون قول راجحی که شیخ قرار داده بود دائما میگفت که جد همون اب است و اخوه با وجودش ارث نمیبرند. حالا بر اساس اون قولی که میگفت ارث میبرند، بر اساس اون قول، فقیل انهما اصلانی و قیلهما بل مصحانی، گفته شده که اینا خودشون اصل هستن. یعنی اصل مسئله از 18 شروع شده، اصل مسئله از 36 شروع شده. و بعضی گفتن نه، بعد از این که تصحیحش کردن به 18 و به 36 رسیده. یعنی ابتدا اصل مسئله چیز دیگه بوده، بعدن تصحیح شده، شده چند؟ 36 و تصحیح شده شده 18. فاصل 18 لكل مسألة. خب حالا که گفت دوتا مختلف فیه داریم، میگه که چه زمان 18 اصل مسئله قرار میگیره و چه زمان 36 اصل مسئله قرار میگیره. فاصل 18 لكل مسألة فيها سدس و ثلث الباقی. 18 در مسئله اصل قرار میگیره که در اون یک ششم داشته باشیم و یک سوم باقی مانده، یک ششم و یک سوم باقی مانده. کام و جد و ثلاثت اخوه لغیر ام، مانند مادر، پدر بزرگ و سه برادر غیر مادری. فالمسألة من 18، مسئله میشه از چند؟ 18. چرا؟ للأم السدس، چون مادر میگه میبره چقدر؟ یک ششم. وللجد ثلث الباقی، پدر بزرگ میبره یک سوم باقی مانده را. مادر دیگه از موقعی که از 18 تا یک ششم ببره، 3 تا رو میبره، 3 6 تا 18 میشه دیگه. بله 3 تا رو میبره. 18 تقسیم بر 3 کنیم چند در میاد آقا استاد بزرگ؟ 18 تقسیم بر 3 میشه 18 دیگه بابا. 18 تقسیم بر 3 میشه، تقسیم بر 6 میشه 3 دیگه. 3 6 تا 18 تا. خب به خاطر این 3 تا رو برد. خب اینجا دقت داشته باش. وللأم السدس ثلاثه، میگه برای مادر هست یک ششم. خب یک ششم چند هست؟ یک ششم اون سه هست. یک ششم 18 چند هست؟ سه. پس سه میشه دیگه، یک ششم 18 میشه 3. این معنیش. وللجد ثلث. خب سه تا رو برد، چند تا دیگه باقی موند؟ از 18 تا 3 تا بدیم 15 تا. پدر بزرگ یک سوم باقی میندیم ما. چقدر بهش میدیم؟ خب وللجد ثلث الباقی 5. پدر بزرگ از 15 تا یک سوم، 15 و 3 جا کنیم، 3 5 تا میشه دیگه 15، نه 5 تاش میدیم به کی؟ به پدر بزرگ. پس پدر بزرگ میدیم یک سوم باقی مانده که میشه 5 تا. و والباقی للاخوه، 10 تا دیگه مال سه برادر میشند. ولی الجد ثلث الباقی، برای پدر بزرگ یک سوم باقی مانده میشه 5، یک سوم باقی مانده میشه 5. و اصل 36 و اصل 36 در چه مسئله پیش میاد؟ لکل مسئله فیها سدس و ربع و ثلث الباقی، در هر مسئله ای که بله ببینید، در هر مسئله ای که ما داشته باشیم یک ششم، یک چهارم و یک سوم باقی مانده، یک چهارم، یک ششم و یک سوم باقی مانده، پس این اصل مسئله 18 و اصل مسئله 36 در اون مسائل پیش میاد که یک سوم باقی داشته باشیم، که اینو در بحث جد و اخوه خوندیم که چه زمان ما یک سوم باقی مانده رو میدیم. ما داریم یک سوم کل مال و یک سوم باقی مانده. تو مثال قبلی ما یک سوم باقی مانده رو به پدر بزرگ دادیم، یک سوم اگر ما یک سوم 18 رو بهش میدادیم چقدر میشد؟ 10. 18 سه جا کن، بعدن یک جاشو به پدر بزرگ بده، از 5 بیشتر میشه. ولی ما یک سوم 15 رو بهش دادیم، یعنی ابتدا سهمیه مادر رو جدا کردیم، به مادر دادیم، موندن پدر بزرگ با برادرای میت. 15 تا موند. از 15 تا یک سومو دادیم به کی؟ به پدر بزرگ. اینو بهش میگن یک سوم باقی مانده. یک سوم چی؟ از 18 دوباره حساب نمیکنیم. نه دیگه از 18 حساب نمیکنیم. هر چی باقی موند. هر چی چی؟ هر چی باقی. تو این هم اصل مسئله 18 و هم اصل مسئله 36. تو مسائلی پیش میاد که ما یک سوم باقی داشته باشیم. که همون بیشتر این یک سوم باقی تو چی بود؟ مسئله جد و ببینید این 18 و 36 فقط تو بحث جد و اخوه هست. تو مسئله چه پیش میاد؟ که اینو ما مفصلا خوندیم، اینجا تکرارش نمی کنیم. حالا بیاید روح این مسئله. میگه اصل 36 لکل مسئله فیها سدس و ربع شما فهمیدید اونجا چرا 18 در می اومد اصل مسئله؟ یا توضیحش بدم؟ میدونید چطوری 18 پیدا کرده بود؟ اینجا دقت داشته باشید. ما تو اون مسئله قبلی داشتیم یک ششم و یک سوم باقی مانده. اگر ما یک ششم و یک سوم داشتیم اون موقع اصل مسئله میشد از 6، میشد از چند؟ ولی زمانی که ما یک ششم داشته باشیم به اضافه یک سوم باقی، اینجا میدونید چی کار میکنیم؟ اینجا سه رو ضرب در 6 میکنیم. سه رو ضرب در چند میکنیم؟ میشه اصل مسئله پیدا میشه. سه ششته میشه چند؟ در این مسئله چی کار میکنیم؟ حالا اینجا هم براتون توضیح میدم. اینجا ما ابتدا میاییم اصل مسئله 6 و 4 رو پیدا میکنیم. چون 6 و 4 اونا سهمیه جدا هست، یک سوم باقی جداه. خب 6 و 4 چند میشه؟ اصل مسئله شون از 12 میشه. چرا؟ چون 6 و 4 با هم توافقند. 6 و 4 با هم چند میشن؟ 4 تقسیم بر 2 میشه 2، 2 6 میشه 12. 6 تقسیم بر 2 میشه 3، 3 4 میشه 12. 12 در اومد، یک سوم باقی. 3 رو میایم ضرب در 12 میکنیم، 3 12 تا میشه با هم 36 تا. فهمیدید؟ بله. خب اصل 36 در اون مسائل پیش میاد که یک ششم داشته باشیم، یک چهارم داشته باشیم و یک سوم باقی، مانند ام و زوجه و جد و سه برادر غیر مادری. اینجا اصل مسئله میشه از 36. مادر که سهمیش هست یک ششم، 6 رو تقسیم بر 36 میشه 6، مادر 6 تا گیرش میاد. ولی زوجتی الربع، زوجه که یک چهارم هست، 4 تقسیم بر 36 کنیم میشه 9. 9 تا گیره مادر، زن چی میشند؟ صفحه رو باز هم چیکار کردم؟ از دستم رفت. بله، 6 تا اومدند. بله بله، زوجه دیگه نه، یک چهارم مال زوجه. مادر برد یک ششم از 36 تا میشه 6، زوجه برد یک چهارم از 36 تا میشه 9، پدر بزرگ و 6 و 9 کم کنیم از 36، 6 و 9 بله میشه 15. از 36 ببین 6 و 9 با هم چند میشن؟ 15. از 15 ها از 36 کم کنیم، این میشه 22. کمش کن با ماشین حسابت بابا، مغزا این روز اشتباه در میاد. بله 26 میشه. نه 26 نمیشه، 22 میشه بابا. از 36 تا از 36 تا خیلی ساده هست مسئله. شما کجایید؟ یک لحظه اینجا دقت داشته باشید. از 36 تا 6 تا رو کم میکنیم میمونه 30 تا. سب کنیم. خب اینجوری کمش میکنیم دیگه. سهمیه مادر رو کم میکنیم که 6 تا شد، میمونه 30 تا. سهمیه شوهر رو که 9 تا کم میکنیم از 30 تا 9 تا رو کم کنیم میشه چند تا؟ میشه 21 تا دیگه. بله. خب از 21 تا دیگه میام چیکار میکنیم؟ سهمیه پدر بزرگ از 21 تا میدیم چون ثلث باقی رو میبره. که میشه 3 هفته 21. 7 تا گیر کی میاد؟ مال جد. مال جد میشه. یک سوم 21 میشه 7. 21 و سجا کنی میشه 7. باقی مانده که میشه 7 به برادران میدیم. پس این شد فایده اول.